بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة الأسير. Ang panahon. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin ang maawain. Isinusumpa ko sa panahon. Sinabi ni Imam As-Safi tungkol sa sura na ito na kung ito lamang sura na ito ang ipinahayag ng Allah sa kanyang mga alipin, ito ay sapat na para sa kanila. Ito ang matibay na panunumpa sa paninindigan at ginawa ng Allah at nagbigay paliwanag na yaon lamang na mayroong tamang pananampalataya at pananalig sa kanya at gumagawa ng mabubuting gawain ang magkakaroon ng tagumpay. Ito rin ay nagpahiwatig ng mga patunay ng apat na paksang tinalakay sa itaas na ayat. Ang kanyang salita na yaon lamang na tunay na mananampalataya ay tumutukoy sa tamang kaalaman at pagkilala tungkol sa kanyang propeta at sa reliyong Islam. Ang mabubuting gawain ay tumutukoy sa pagsasakatuparan at nagpapayuhan sa bawat isa na tanggapin ang katotohanan ay tumutukoy sa pagpapalaganap ng kaalaman at nagpapayuhan na balikatin ng may pagtitiis ay pagpapakasakit na bunga ng pagpapalaganap at pagpapahayag ng katotohanan. Si Ibn Kathir ay nagbigay ng magkatulad na puna ni As-Safi sa kanyang pagbibigay paliwanag tungkol sa sura na ito. Kung ang mga tao ay isaalang-alang ang kahulugan ng sura na ito, sapat na ito para sa kanila. Si Ibn Kathir ay nagbigay ng paliwanag tungkol sa sinabi ni As-Safi sapagkat ito ay naglalaman ng buod ng katangian ng paksang tinatalakay nito. Katotohanang ang tao ay nasa kawalan at kapahamakan. Maliban sa mga tunay na mananampalataya at gumawa ng mabuting gawain at nagpapayuhan sa bawat isa ng katotohanan at nagpapayuhan sa bawat isa ng pagtitiis.